www.attableek.com, the reviver of Iman. والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادر تقام مع بعد. پہلے تو میں قاری صاحب نے جو سورت پڑھی اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں، پھر ہم وہ باب عبید اللہ زان پر جائیں گے. بہت ہی بابرکت یہ سورت ہے. قرآن کریم کی دو سورتیں ایسی ہے جس کی ابتدا تبارک سے ہے. ایک سورت الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ایک بار ضمنی طور پر بتا دیتا ہوں، انزل القرآن علی سبعت احرف، تو اس میں واشرہ نے یہ لکھا ہے کہ شروع میں چونکہ لکھنے کا رواج نہ تھا تو اس لیے اس کی اجازت تھی کہ مثلا تبارک الذی نزل الفرقان کو تبارک الذی نزل القرآن پر دے، اللہ عبدی ہے یا اللہ رسول ہے وغیرہ ذالک. یہ تو میں نے ضمنی طور پر بتایا. تو قرآن کریم کی دو صورت ایسی ہے جس کی ابتدا تبارک سے ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ بعض مفسرین نے قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا کی کیا ترتیب ہے اس کو شمار کرایا ہے، اور پھر ہر ایک کی حکمت الف لام میم سے یہ کیوں ہے، یہ سورۃ آل عمران اس طرح اس کی ابتدا کیوں ہے، سورۃ النساء کی ابتدا اس طرح کیوں ہے، اور خود بخاری شریف کے اندر بھی یہ برات اختتام اس کو کہتے ہیں کہ امام بخاری آخر میں یہ حدیث کیوں لائے، اور بعضوں نے برات استحلال کو بھی بیان کیا ہے پہلے یہ حدیث کیوں لائے. یہ کیف ماشا نہیں ہے کمپیوٹر. اس لیے ہمارے شیخ نور اللہ عمر گدو کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری ہر کتاب کے آخر میں ایسی کوئی حدیث لاتے ہیں جس کے کسی لفظ میں اپنے آخر جو اشارہ ہے مرنے کا، مرنے کا اشارہ ہے، تو ہر جگہ پھر اس کو حضرت بتاتے ہیں. خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو سورت ہے اس کی ابتدا تبارک سے ہے، اور قرآن کریم میں دو سورتیں صرف جس کی ابتدا تبارک سے ہے. ایک سورۃ الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، اور اسی سورت میں ابتدا تو نہیں ہے لیکن پھر دوبارہ تبارک کا لفظ ہے، تبارک الذی جعل فی السماء کیمرا بروج وجعل فیہا سراج، ہے نا، سراجا وقمرا منیرا. آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے نماز میں، یہاں سے پڑھتی ہے بھائی، عباد الرحمن سے پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، کیوں نہیں پڑھتے، الذی خلق السماوات والارض، تو پھر کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ سورۃ السماء انشقت مظلوم سورت ہے، کہنا نہیں چاہیے لفظ لیکن مظلوم ہے، نہیں پڑھتے، حالانکہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جیسے آپ نے ابھی دو رکعت میں پڑھی نا، اس پہ دلیل کیا ہے. سورۃ الاعراف فرقہا، حضرت علیہ السلام نے سورۃ الاعراف پوری فجر میں پڑھی دو رکعت میں، یہاں پڑھ دینا کسی دن طلوع شمس ہو جائے گا، جس کے معنی یہ کہ غلط میں نماز شروع ہوتی تھی، ورنہ کیسے پڑھیں گے. اگر آپ کے یہاں 20-25 منٹ پہلے ہو تو وہ تو پھر آپ جیسے قاری ہو ماشاءاللہ. تو فرقہ سورۃ الاعراف کے متعلق ہے. خیر، تو اذا السماء انشقت کبھی پڑھا کرو بھائی، اقرا بسم ربک پہلی دفعہ اتری ہے اس کو بھی نہیں پڑھتے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پڑھتا جائے اور سدی کی آیت چھوڑتا جائے مکروہ ہے، تو برسورت اذا السماء انشقت بھی پڑھا کرو. اب تو ماشاء اللہ اتنی بڑی مسجد نہیں کہ لوگوں کو اشتباہ ہوگا، سب کو معلوم ہے سدا ہے، اور اگر معلوم نہ بھی ہو تب بیت رہی تو مسلی ہے ماشاء اللہ، دیکھ کر سدے میں چلے جائیں گے. تو مکے میں ہوتا ہے کہ وہ بیچارے امام صاحب وہ سب نئے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سدے میں سارے رکو میں, بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ امام صاحب سدے میں تھے. خیر تو پڑھو گے نہیں سو شکت اگر آپ اس میں رب تو پھر مسجد والے اشکال کریں گے کہ نہیں اچھی رسما ہوں شکت اما منو دیا کتاب وہ بے یمینی فسو یو حاسب و حساب یسیرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منو کی شاہ حلق, منو کی شاہ حلق, جس کا مناقشہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. حضرت عائشہ تھی رسول علی سکار اللہ فما من اودی کتاب یمینی وصف یحاسب حسابا یسیرا, تو قرآن میں تو یہ ہے حساب یسیر وینقلب الی اہلہ مسرورا, او خوش خوش گھر جائے گا اے سٹار. اس طرح سمجھتے ہو اے سٹار؟ نہیں سمجھتے. اچھا ہمارے یہاں جب ایگزام ہوتا ہے نا تو سب سے اعلیٰ اے سٹار ہوتا ہے, سمجھ گئے, اور ڈی بھی ہوتا ہے ڈبا بیس کے لیے, اے سٹار, اس کے بعد اے, پھر بی, سی. تو جس طالب علم کو اے سٹار ملتا ہے تو حافظ بشیر آ کر سرٹیفکیٹ پھر تقسیم کرتے ہیں جب آتی ہے تو خوش خوش سب کو بتاتا ہے, اور جس کو ڈی ملا چھپا دیتا ہے, وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے, بعض بات چھوڑ کے ہی چلا جاتے ہیں مدرسے سے, کیا کریں گے سرٹیفکیٹ کو, یہ جو ڈی ڈبوس والی سرٹیفکیٹ ہے. تو میں اذا السماء انشقت فما من اوتی کتابه بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. تو عائشہ نے پوچھا کہ رسول آپ تو کہتے ہیں منو کی شہالت, اور آیت کریمہ میں تو یہ فما من اوتی کتابه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حضور علیہ السلام نے ایک لفظ میں کہ ذاک العرض. عائشہ یہ تو صرف پیش کرنا ہے کہ آپ نے یہ کیا تھا, دیکھو ہم نے ہمارے کیمرے نے سب کچھ ضبط کیا ہے, پڑھو. لیکن نہ اللہ بچائے اللہ بچائے مناقشہ کسی کو یہ کہا تو نے کیوں کیا تھا, وائی, وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ سما ان شکت کو پورا کرو. وہ جو شیبت نی سورت ہود و اخوات ہوا, تو اخوات ہوا کے مستاق میں سما ان شکت بھی ہے, سنایا, تو اس کو بھی پڑھو نماز میں, اقرا بسمی کو بھی پڑھو. میں تو اول ہوں مانا سہلے اقرا بھی. آپ دیکھو یعنی سجدے کی آیت ہونے کی وجہ سے ہمارے ایمانی ان صورتوں کو تر کر رکھا ہے. آپ نے پڑھی کبھی اقرا بسمی ترائی میں؟ ہدے ترائی میں پڑھی, وہ بھی آپ کی ذمہ تھی. اچھا حافظ و حافظ حافظ لوگ کا بھی حساب ہوتا ہے. ہمارے قاری یعقوب آریا تھے ذرا ان کو قرآن, تو وہ بس پہلی ہی چار رکعت پڑھاتے تھے. جب ان سے کہو کہ بھائی دوسری تیرا نہ ہوں تو پہلی ہی پڑھاوا. میں نے اس کا علاج کیا کہ ترتیب بدل دو, سوا پارے والی سوا پارے والی ترتیب بدل دو ٹھیک ہو جائے. ایک دفعہ انہوں نے میرے خیال سورۃ النساء کا کوارٹر پارا پڑھا, اور کوئی غلطی نہیں گئی. تو قاری صاحب بڑے مزاحی تھے اللہ قبر میں, تو عبد الحی تھا موٹا, پتہ نہیں تو یہاں جماعت میں آئے ہیں, جماعت کا آدمی اور بہت مخلص, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے بہت مخلص. تو قاری صاحب جو ہی ہو ان کے اوپر ہو, تو وہ حافظ نہیں تھا, کہنے لگے انگلش ماوڈیو بچی ابج پڑے تب کے اوپر آ. خیر تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان صورتوں کو پڑھا کرو, اس کو اقرا بسم ربک. اور یہ بھی کہ جب آپ کبھی ہمارے یہاں ائمہ پڑھتے ہیں وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا سے, یا وقال الذین لا تسمعوا لهذا القرآن پھر ومن احسن سے دوسری, اور بھائی ائمہ ینزغن وہاں جا کر رک گئے. بھائی ٹھیک ہے ہمیشہ تو نہیں, بھائی کبھی تو اگلی آیت پڑھو وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ہے نا. تو اب امام نے اس لیے آپ کو بتا دیا. تو یہ جو سورت ہے اس میں بھی سجدے کی آیت ہے, تو تبارک تباہ دو سورتیں قرآن میں تبارک سے ابتدا ہے. نزل الفرقان علی عصمہ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. اس میں تو علوم بھرے ہوئے ہیں، علوم بھرے ہوئے ہیں، اور مستقل رسالہ ہے عباد الرحمن. خیر، تو یہ دو صورتیں، یہ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی بیدیہ الملک وهو علی کل. اس کی کتنی آیت ہے؟ 30. بتائیے کس کی دلیل ہے؟ حنفیہ کی. شافعیہ کی ایک قول یہ ہے کہ بسملہ، لقد بسملت لیلہ غدا تلقیتها فیا حبذا ذاک الحبیب المبسمل. معلوم ہے، جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کو بسملہ کہتے ہیں، الحمدللہ پڑھے اس کو حمدلہ، اور جو اللہ حول پڑھے لحوکلہ، سبحان اللہ پڑھے سبحلہ. تو اس شعر میں دونوں جمع ہے، لقد بسملت لیلہ غدا تلقیتها، جس دن صبح میں لیلہ کو ملا اس نے چل بسم اللہ پڑھی. فیا حبذا ذاک الحبیب المبسمل، مبسمل اس میں فاعل کا صیغہ ہے. خیر، میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ کیا بتا رہا تھا میں، 30 آئے تھے، 30. تو امام شافعی کے یہاں سورت بسملہ سورت الفاتحہ کا جز ہے، اس لیے آپ نے کہا وہ جہرن پڑھتے ہیں. اور آپ تو حفص ناصم والے ہیں نا، تو حفص کے یہاں بسملہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں اور ہر سورت میں؟ نہیں، سر ہے، چیک کرنا، دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا، اب چیک کرنا. میرے خیال سے جہر ہے، وہ بسملہ کو سورہ فاتحہ اس کو دیکھنا کہ وہ جہرن پڑھے تراویح میں. لیکن میں نہیں کہتا ہوں نا، ابھی یہاں پھر مصیبت آ جائے گی، آپ اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسملہ سورۃ الفاتحہ کا جوز ہے، شافعیہ کی آلیہ دا بسملہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، کبھی نہ چھوڑے، سرن بسملہ پڑھے. ٹھیک ہے، جلدی ہے تو آپ نے دعائی تسبیح چھوڑ دی، دعائی تسبیح یعنی سبحانک اللہ، دعائی توجیہ یعنی انی بجات وجیہ، اس کو چھوڑ دی، کوئی بات نہیں، امام مالک یہاں ہے بھی نہیں، لیکن بسملہ نہ چھوڑو. اس لیے کہ آپ نے بسملہ اگر چھوڑی تو امام شافعی کی آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز اس طرح پڑھو کہ تمام ائمہ خوش. اس لیے ہمارے فقہا نے خود لکھا ہے کہ مذہب غیر کی اتباع سے آپ کے مذہب میں کوئی کراہیت لازم نہ آئے، مطلوب ہے، مطلوب ہے. اور ہمارے یہاں کوئی کراہیت اور یہ سنت ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک تو یہ کہ سورۃ الفاتحہ کا یہ جز ہے، آیا ہر سورت کا جز ہے؟ شافعیہ قول بھی کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا رات میں پر سورت اتری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اب بسملہ آپ نے پڑھا، امام شافعی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بسملہ آپ نے یہ اترتی تھی للفصل بین السورتین، بتانے کے لیے ایک سورت ختم ہوئے دوسرت، لیکن بار سورت بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور یہ 786 اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ پاگلوں کی طرح نمبر پلیٹ 786 کے لیے 1,000 pounds اور 2,000 pounds دیتے ہیں، زائد نمبر ملے 786. اور انڈیا میں ٹیلی فون نمبر کا آخر 786 کے لیے نمبر، خاما کا بس فون تک ہے، پڑھنا نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. خطوط کے اندر بھی 786 لکھنے کے بجائے بسم اللہ پوری لکھو، دلیل انہو من سلیمان و انہو 786، چلے گا نماز میں؟ چل جائے گا یار. انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل العظیم الروم، وہاں دیکھو. تو خیر، ہر سورت کا جز بسملہ ہے یا نہیں؟ شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ ہاں ہر سورت کا بھی جز ہے، پڑھنا پڑے گا. حنفیہ کہتے نہیں ہے، دلیل یہ ہے، اس کی 30 آیتیں ہیں نا، اور زبان نبوت سے بھی اس کی 30 آیتیں منقول ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں، جس نے اس کے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ شفاعت ماضی کا ذریعہ ہے تو ہوگا, تو اتنا یقینی ہے یہ, ایمانو ایمانو یقین, اس لیے ماضی کا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني. ابھی دیکھو یہاں کون سا سکھا ہے, ماضی, حالانکہ ہونے والا ہے, ابھی ہوا نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسى ابن مریم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کریں گے, کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری اما کو معبود بناؤ. اسی لیے حدیث ہے شفاعت میں, معلوم ہے شفاعت سب کس کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام کے پاس. سارے لوگ میدان حشر میں پریشان ہوں گے اور جماعت والے کہتے سورج ایک میل پر ہوگا, حدیث میں بھی میل پر, پسینوں میں ڈوبے ہوئے, کسی کا پسینہ یہاں تھا, کسی کا یہاں, کسی کا یہاں. سوال یہ, آپ بھی یہاں کھڑے ہیں, میں بھی یہاں کھڑا ہوں, آپ کا پسینہ کسی کا یہاں تک, کسی کا اس کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دریا میں ہم دونوں ساتھ گھسے تو پانی ہے نا, تو آپ کو بھی یہاں مجھے بھی یہاں, لمبا چھوٹا ہو تو تھوڑا بہت. ایک تو امور آخرت اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتا, میں تبلیغی ہوں پکا, کیوں؟ مولانا عمر پالن پوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, پلسرات بھی ہے میزان بھی ہے, مان لے, نہیں مانتا تو مر کے دیکھ, نہیں مانتا تو مر کے دیکھ, تو پتا چل جائے گا. وہاں کے امور اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتے, وہاں پھل ہے گریپس, یہاں بھی ہے, لیکن وہ پھل اور اس پھل میں زمین و آسمان کا فرق ہے, بلکہ یعنی زمین آسمان سے زیادہ. اور یہ تو اس کی بات ہے قیامت سے قبل, جب زمین اپنی برکات اوپر لا دے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک انار, انار سمجھتے ہو, دارم کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہاں کی زبان میں, کیا کہتے ہیں, کون سی زبان ہے, پورا پورا خاندان کو کافی ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورے خاندان کو کافی ہو جائے گا, اس کے معنی یہ ہے کہ لوگ بڑے صوفی زاہد ہوں گے, دو دو دانے سے پیٹ بھر جائے گا, ہو سکتا ہے نا؟ جتنا آدمی نیک ہوتا ہے اتنا اس کے دو دان, بزرگوں کے یہاں ایک فنجان پورے رمضان میں, ایک پیالی چائے سے پورا رمضان گزرتا تھا, کبھی کے رمضان میں. جتنا زیادہ آدمی نیک ہوگا اتنا کم کھائے گا, آج الٹا ہے, جتنا بڑا مولوی اتنا دسترخوان پر چیز زیادہ, اس لیے میں منع کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. کیا دلیل ہے, دلیل کیا ہے؟ اسی روایت میں یستذل بقحفها, اس کا جو چھلکا ہے چھلکا, وہ آپ کو مسجد کے لیے گنبد ایک لاکھ پاؤنڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا چھلکا رکھ دو. کیا رکھ دو؟ اس کا چھلکا, سب کو سایہ دے دو. تو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا انار قرب قیامت میں جب زمین اپنی برکات اگال دے گی, تو اس وقت درختوں میں بڑے بڑے پھل انار. یہ تو دنیا میں, یہ دنیا ہے نا, ابھی ہم مرے نہیں, تو آخرت کا پھل کیسا ہوگا؟ فروٹ اور کیسی ہوگی؟ تو خیر, میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے, شفاعت. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی انتقال کر چکے ہو, وہ اس کو پڑھتے تھے اور قبر میں مسئلہ ان کا شفاعت ہو گئی, لیکن راجے قول یہ کہ یہ قیامت کے دن ہوگا اور ماضی کا صیغہ لتحقق ہے, اس کا ہونا یقینی ہے. تو کتنی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود, قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں, اس نے ایک شخص کی شفاعت کی اور اس شفاعت کی وجہ سے یہ جو قرآن شفاعت کرے گا کیسے, زبان قال سے, زبان حال سے, اللہ پاک اس کو زبان دیں گے کیا ہے وہ تو وہیں پتا چلے گا. اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کمپیوٹر, عورت بھی بولتی ہے نا گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے بڈھی, تو یہ کیسے بولتی ہے؟ یقین ہو گیا؟ اس دنیا میں اللہ ہمیں یقین کرا رہے ہیں. قدیم زمانے میں معتزلہ کو اشکال تھا کہ بھائی اس کے لیے خنجر چاہیے اور خنجر کے لیے جو ہے ہوا کا ٹکراؤ چاہیے, جب ہوا کا ٹکراؤ ہوگا تو آواز نکلے گی. کون سا یہاں خنجر ہے, کون سا خون ہے؟ انسان کو اگر یقین کرنا ہے تو اس ابھی ابھی جتنے بھی ہمارے آلات ہیں وہ ہمیں یقین کرا دیں گے قیامت کی. تو میں تو یہ بتا رہا تھا سورت ماشاء اللہ تبارک الذی بیدہ الملک. ایک تو میں نے بتایا کہ قرآن کی دو سورتوں کی ابتدا تبارک سے ہے, باقی درمیان میں اور جگہ بھی جیسے تبارک الذی جعل فی السماء اور تبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. دیکھو لمبا آدمی دنیا میں گیا. فتبارک اللہ احسن الخالق ثم انکم بعد ذلک لمیتون, مرنا ہے, ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. اور اگر تمہیں اس میں شبہ ہے اوپر دیکھو, ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق. اور پھر ان لوگوں کا رد یہ بگ بین, وما کنا عن الخلق غافلین, ہم بنانے سے کوئی بے خبر نہ دے گئے, یوں ہی بن گیا. بگ بین کہتے ہیں نا, ہم کو معلوم ہے نا یہ لوگ کیا کہتے ہیں, ایک بہت بڑا بگ بین ہوا, دنیا قائم ہو گئی. آواز آئی, اس پر بھی نہیں مانتے. تو انزلنا من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرج, ہم تمہیں قبروں سے نکالیں گے. وفي میاں بیوی والذی خلق من الازواج, دلیل ہے, ایک ایک آیت قرآن کی دلیل ہے. تو یہ تبارک کی بھی فضیلت آپ کو بتا رہا تھا, اس لیے کہ امام صاحب نے, اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے کتاب نہیں ہے, وہ کتاب کی حدیث سے مجھے یاد ہے, اس کے مضامین بھی یاد ہے, وہ تو سامنے اس لیے رکھتا ہوں, برکت ہوتی ہے کتاب سامنے, اس لیے فون کے بجائے کتاب رکھو, برکت ہوتی ہے اس سے. تو تبارک الذی کی ایک فضیلت کیوں معلوم ہوئی, کہ جو اس کو اہتمام سے پڑھے گا تو یہ سورت کل قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرے گی, یہاں تک کہ وہ یہ سورت اس کو جنت میں داخل کر دے. حدیث ہے ایک. اے دوسرا واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ تبارک الذی سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے, اس پر بھی دلیل بتاتا ہوں. ایک دفعہ ایک صحابی سفر میں تھے, بریل لے کر جا رہے تھے مور صاحب کی طرح, ہمارے حاجی صاحب بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر, اس نے کہ جو چیز ضائع ہو گیا آپ اٹھا کر لاتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ڈسٹبن میں پھینکتے ہیں, ڈسٹبن میں. اور میں بھی کبھی آپ کی طرح جب جاتا ہوں تو ریڈیوز ڈھونڈتا ہوں, ریڈیوز سمجھتے ہو, اور جو ملے تو لے لیتا ہوں, پھر اس کے یہاں اس کے یہاں, اور نہیں تو آخر میں کبوتروں کے لیے وہ ریبل والی, وہاں یسو بچوں کو لے کر جاتا ہے, بچے پھینکتے ہیں کبوتر کو. بہت اچھا عمل ہے, اللہ اس عمل کو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا ہے, نجات کا ذریعہ بنا ہے, بہت بڑا عمل ہے. کسی شے کو پھینکو مت, ایک دانہ بھی مت پھینکو, اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. تو یہ صحابی سفر میں گئے, ایک جگہ خیمہ لگایا, اس زمانے میں ظاہر ہے کہ دھوپ اور یہ درخت نہیں ہوتے عربوں میں درخت او دور تک, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا سائے کے نیچے بیٹھ کر قضائے حاجت نہ کرو. تم تو دو منٹ کے لیے پیشہ پاخانہ کرنا ہے, دور تک ایک درخت ملا اور آپ بیٹھ گئے اور وہاں سے چل دیے. پیچھے سے کوئی مسافر آ رہا تھا, وہ خوش ہو گیا, او درخت امام قیام کریں گے. تو پہلے وہاں پہنچا تو وہاں کس کا اجتماع ہوگا, میں پوچھ رہا ہوں, مکھی, مکھی کا اجتماع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ مکھی بھی پاخانے کو, اس میں بھی اللہ نے کسی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے, اس کے جراثیم چوس جاتی ہے. اور میں نے پتا نہیں وہاں کہا تھا کہ یہ کھانا اور اس کا نکل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم لوگ کیا دعا پڑھتے ہیں جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں, کیا دعا پڑھتے ہیں؟ صرف غفرانک بھی ہے اس بعد الحمدللہ. غفرانک پر بھی ایک لمبی تقریر ہے پہلے, لیکن ایک اور دعا سکھاتا ہوں, اور خاص کر علماء کو پڑھنا چاہیے. الحمدللہ الذی اذاقنی لذتہ, ہے نا, کل مولانا کیا مچھلی اور پتا نہیں کیا کیا, اذاقنی لذتہ وامسک ما ینفعنی واخرج ما یؤذینی. الحمدللہ الذی اذا, کتنے دنیا میں لوگ ہیں اچھے سے اچھا کھانا جب ان کی زبان پر جاتا ہے کوئی لذت نہیں. دور مت جاؤ, کووڈ میں کیا ہوا, کووڈ میں کیا ہوا, ٹیسٹ ختم, بو ختم. مجھے بھی کووڈ ہو گیا تھا, لیکن صرف اللہ کا فضل ہے بو کی حد تک. لذت بھی باقی تھی, کوئی کمزوری بھی نہیں تھی, صرف سمیل ختم ہو گئی. وہ بھی پتا نہیں چلا, وہ ہمیشہ عطر لگاتا ہوں سبق سے پہلے, اس دن لگا, سمیل نہیں ہے. لیکن میں نے کسی کو کہا نہیں, انہیں سبق میں نہ پاتا, چپ چاپ آتا تھا, دور بیٹھتا تھا. یہ کہیں گے کہ اس کے وہاں تو قوانین ہے سخت کہ بھائی سات دن کر رہا ہو, کیا کہتے اس کو, وہ کوارنٹین, کوارنٹین کرو. ہم سے کوارنٹین نہیں ہوتا. ابھی دعا کرنا آپ لوگ, میرا ہرنیا کا آپریشن ہے, بس فکر اس کی ہے کہ سبق نہ چھوٹے. تو یہ جو ہے سورت, یہ سابی گئے ٹینٹ چھوٹا سا. ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ جو ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو اعلان ہوتا تھا الا صلوا فی رحالکم, الا صلوا فی رحالکم, اپنے اپنے ٹینٹوں میں نماز پڑھ لو, بیوتکم نہیں رحالکم, اس لیے کہ یہ شکل سفر میں پیش آتی تھی عام متن. کبھی مدینے میں بھی بہت بارش ہوئی ہے اور اعلان ہوا ہے, لیکن سفر میں, اور وجہ اس کی ہے کہ سفر میں صحابہ کرام کا قیام چھوٹے چھوٹے ٹینٹ ساتھ رکھتے تھے, گرمی بہت ہے, ٹینٹ لگا دیا, چمڑے کا وہ لگا دیا. اب نماز ہوتی تھی کھلے میدان میں, ٹینٹ میں کیسے پڑھیں گے, دو تین آدمی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اب کھلے میدان میں جب نماز پڑھنی ہے اور خوب بارش ہے تو کیا ہوگا, کیا ہوگا, کیچر. تو کہہ جیسے ٹھیک ہے دو دو تین تین آدمی. میں وہ کیچر بتاتا ہوں, کل میں نے نسائی کیوں منگوائی تھی, امام نسائی نے ایک ترجمہ منعقد کیا ہے, نماز کے بعد پیشانی کو پہنچنا, سمجھ رہے ہو. اب یہاں تو آپ کو اس, لیکن جب آدمی کھلے میدان میں نماز پڑھے گا تو ترغیب وجہ کیا افلاح, ترغیب وجہ کیا افلاح, افلاح اپنے چہرے کو مٹی میں ملنے دے, ہو گیا. اب نماز ختم ہو گئی تو اب اس چہرے کو پہنچنا نہیں ہے, یہ نہیں کرنا ہے. جیسے ان المایوسن, وہاں بھی بعضوں کی رائے ہے کہ وضو کے پانی کے بعد جو ہے تولیہ استعمال نہ کرو, اس لیے کہ پانی ترا, میرا آخر ہے اس کے جوابات ہے, لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں, امام نسائی نے یہ ترجمہ منعقد کیا, اور حدیث پتہ ہے کون سی لائے, www.attableek.com, the revival of iman والی, جو اعتکاف میں ہے, میرے ساتھ اعتکاف کرے, میں نے دیکھا ہے شب قدر کو گویا, اور میں سجدہ کر رہا ہوں کیچر بیمائن وقتی. چنانچہ صحابی حدیث فرماتی ہے, اکیسویں رات تھی, بارش ہوئی اور مزید ٹپکی پانی, اور میں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھا کیچر میں سجدہ کرتے ہوئے. لیکن اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد حضور نے چہرے مبارک صاف کیا. تو امام نے اس سے عکس کر لیا کہ چہرے کو صاف نہیں کرنا ہے, پہنچنا نہیں ہے. اس لیے ایک بات اور بھی بتاتا ہوں جو میں نے یہاں دو تین جگہ دی, کہ بعض ائمہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یا قوی, سنت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لم يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک. یہ سن رہے تھے؟ اس کو پڑھو. اور پھر اس میں وہ تشبیہ ہے, کوئی سمجھے گا اضافہ کر رہا ہے؟ تو اس سے بچنا چاہیے. اس کو بے شک پڑھو وظیفہ سنت پر لینے کے بعد. سننے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اب بے شک پڑھو, پہلے یہ پڑھ لو لا الہ الا وحدہ لا شریک اللہ لا مانی علی ما اعطیت, سب پڑھنے کے بعد بے شک پڑھو. یہ سنت بھی نہیں ہے, بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس سے دماغ قوی ہوگا, لیکن سنت پر عمل کرنے سے دماغ کعبہ بھی قوی ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں, عمل بھی سننا صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر میں تو یہ بتا رہا تھا صحابہ حضور علیہ السلام نے منع کیا کہ کسی درخت کے نیچے قضاء حاجت نہ کرو. وہ حضور علیہ السلام سے ثابت بھی ہے, لیکن اس کے جوابات ہیں. وہاں تو زمین نگل لیتی تھی, یا جہاں بہت سارے درخت, یہاں کوئی اشکال نہیں ہے. یہاں اگر کسی کو قضاء بیٹھ گیا اس لیے ایک نہیں تو دوسرا تیسرا چوتھا. عربوں میں میلوں تک درخت نہیں ہوتے تھے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. محدثین نے ترجمے منعقد کیے ہیں, البول فی الظل البول فی الجہر. بتائے گا قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ یہ لاش ملی, لوگ پریشان, کس نے اس کو مار ڈالا؟ اور ویسے بھی چونکہ وہ رئیس تھے کچھ ان دا لسٹ, تو ندا غیبی آئی قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ رمیناہ بسہمین فلم نقطف وعدہ. اصل میں انہوں نے سوراخ میں پیشاب کیا تھا. امام نسائی نے ترجمہ البول فی الجحر ممنوع ہے. بعض لوگ سمجھیں گے یہاں سوراخ ہے, چلو پیشاب کے پیشاب اندر چلے جائے گا. سوراخ کیوں ہے بھائی؟ کوئی جانور گیا ہے نا, سوراخ کیوں؟ تو آپ وہاں پیشاب کریں گے, جانور نکلے گا, آپ کو تکلیف دے گا. اور اس سے بڑھ کر یہ بہت سے جنہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ جن ہو پھر آپ کو تکلیف دے گا. تو اسی لیے ہر ایسے عمل سے انسان بچے جو انسان یا جناتوں کے لیے باعث تکلیف. تو خیر انہوں نے خیمہ لگایا, صحابہ کرام قیام فرماتے تھے یا تو درخت کے نیچے یا نہیں تو بیلوں تک نہیں, چھوٹا سا خیمہ لگا دیا. اس پر بھی امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا ہے. جماعت والے کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ مل مل کر بیٹھو, کہتے قریب آ جاؤ. یہ قریب آ جاؤ نہیں, اور بھی مل مل کر, قریب آ جاؤ اور مل مل کر بیٹھو. پھر فرماتے جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے مجلس میں, انہیں مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر چادر ڈالی جائے, بولتے ہیں نا, تو شلوٹ نہ ہو. میں نے کل کہا تھا میں پکا تبلیغی ہوں. اب یہ پتا ہے کہاں سے لیا ہے, ہمارے اکابر نے اس کو کہاں سے لیا ہے. جماعت کا کام اگر اصول کے مطابق کیا جائے نا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفاً کأنہم بنیان مرصوص, کوئی اختلاف نہ ہو, کوئی اختلاف نہ ہو. تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے لیا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, سفر جہاد میں, تو ظاہر ہے کہ جب کسی جگہ پہنچے تو ہر ایک کو سایہ چاہیے, ایک یا یہ کہ ذرا حضرت سے دور ہوتا ہے نا, ذرا تکلف رہتا ہے. ہم لوگ بھی جب حضرت کے ساتھ جاتے تھے نا تو کھانے میں ذرا دور بیٹھتے تھے, دور, یا پھر یہ حضرت یوں بیٹھے تو اس طرح, کیونکہ شیخ اسے ٹوکتے رہا. تو خیر ہمارے حضرت نے بھی بعض واقعات شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سنائے کہ ایک دفعہ ہم کہیں چلے گئے, شیخ نے یاد کیا اور پھر بعد میں آ کر جو وہ تو حضرات اصلاح فرماتے ہیں, بھائی گئے تو کہہ کر جانا چاہیے تھا, کہہ کر جانا چاہیے تھا. آج کل یہ بھی بیماری ہے, اللہ اکبر, بہت بڑی بیماری ہے. بیوی جائے گی کہے بغیر, بچے جائیں گے کہے بغیر, شوہر جائے گا کہے بغیر, میں ہمیشہ جب گھر سے نکلتا ہوں کہہ کر جاتا ہوں مسجد جا رہا ہوں, مدرسے جا رہا ہوں, فلا جگہ جا رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں کہ میں کہے بغیر جاؤں. تو یہ صحابہ جب پہنچے تو الگ, کوئی یہاں حضور علیہ السلام نے ان تفرقکم ہذہ فی الشعاب والاودیہ من الشیطان. پھر صحابہ کرام اس طرح مل کر قیام فرماتے تھے کہ چادر مبارک, سمجھا گیا؟ تو خیر میں دوست تبارک الذی بتا کر چھٹی کروں گا کہ انہوں نے خیمہ لگایا اور اوہو جب خیمہ لگایا تو نیچے سے تبارک کی آواز آ رہی, کوئی پر رہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, نیچے قبر تھی, کیا تھی؟ قبر. اور قبر سے ایک شخص کی صورت پر رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ قبر پر ایک زمانہ گزر جائے تو کیا اس پر عمارت بنا سکتے ہیں, کسی اور کو دفن کر سکتے ہیں؟ فمن کچھ کہہ رہے کر سکتے, دیکھو حساب ہی نہیں, وہاں پر ٹینٹ گاڑا, گاڑنے کے بعد جب آواز سنی تو ہٹایا نہیں, اور وضو علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا تو وہاں سے ہٹ جاتا, وہاں تو ہر عمل سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. خیر اس مسئلے میں نہیں جا تو آپ مفتیوں سے پوچھو, لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ قبر پر ہمیشہ کا قبضہ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں, شریعت میں اجازت ہے. ایک مدت گزر جائے اس میں دوسرے کو دفن کر سکتے ہیں, ہڈی اگر ہے ایک طرف کر دو اسے کو دفن کر سکتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ آج زندوں کے لیے استنبول میں جگہ نہیں, مردوں نے قبضے کر رکھے, بڑی بڑی قبریں پکی بھری ہوئی ہے, اب قبرستان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. بریلوی کسی کا مکان گرا دو نو پرابلم, لیکن کسی کا مزہ او شوٹ کر دیں گے آپ کو. تو یہ صحابی انہوں نے خیمہ لگایا, پتہ نہیں تھا ایک شخص تبارک الذی بیدہ پر رہا ہے. قبر میں جا کر بھی پڑھنا, پوری زندگی تو امامت کی, وہاں بھی جا کر پڑھنا, پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ پڑھنا للاستلزاز ہے, للاستیناس ہے, یہ پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے, اس پر ثواب نہیں ملے گا, اس پر ثواب نہیں ہے. آپ نے پڑھا ان الذین یخشون ربهم بالغیب, یا تو بن دیکھے ایمان, نام ہی غیب کا ہے, اس لیے جب منادیر آخرت سامنے آ جائیں گے اس کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے. اور قرب قیامت میں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر اور ما لم تطلع الشمس من مغربها, ایمان غیب کا نام ہے, بغیر دیکھے ماننا. آج کل تو کہتے ہیں نا ہم کو دلیل چاہیے, ہم کو یہ چاہیے, اس کا نام ایمان نہیں ہے. ادخلوا فی السلم کافا, یہ صحابی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر ذکر کیا, آپ نے فرمایا تلک المانعہ تلک المنجیہ, اس وقت پڑھنا نہیں, زندگی میں اس کا پڑھنا عذاب قبر کو روکنے والا ہے, عذاب قبر سے نجات دینے والا ہے. تو اس لیے ہم تبارک الذی بیدہ الملک کو اہتمام سے پڑھیں, عذاب قبر سے نجات دے گا. اور میں نے پہلے شاید بتایا تھا دو گناہ موجب عذاب قبر ہے, یاد ہے؟ موجب عذاب قبر ہے دو گناہ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ قبرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر پر, ایک جدیدین, انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان کو عذاب قبر ہو رہا. اور عذاب قبر کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے کہ زنا کیا ہو, معمولی گناہ تھے, بچنا آسان تھا, لیکن احتیاط نہیں کی. ایک شخص پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, لا یستنزیو, اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا, ایک روایت میں لا یستبرئو برات البول نہ کرتا تھا، ایک روایت میں لا یستطیرو، یستطیر کی دو معنی ہے، پردہ نہ کرتا تھا، یوں یہ انگریز کرا ہو جاتا ہے، یا لا یستطیرو بین و بین البول، اس کو دون نہ رکھتا ہے، وہ احتیاط. بعض روایت میں لا یستنثیرو، لا یستنثیرو، یہ ساری روایتیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا چغل خوری، پتہ ان دو گناہوں سے عذاب قبر کیوں ہوتا ہے؟ ان دو گناہوں کی سے عذاب قبر کیوں ہے؟ صاحب معراج الدرایہ نے لکھا ہے، ایک تو اللہ عالم، اللہ جانے، نمبر دو صاحب معراج الدرایہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز، بھیا نماز. سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہوگا؟ دیبہ، خون. کسی نے کسی کا خون کیا، سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا. اول ما یقضی بین الدم، اول ما یحاسب بہ العبد صلاته. اور اسی لیے روایتوں کے اندر ہے کہ سنن نوافل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ اس نماز میں اگر کوئی کمی آئی تو سنن نوافل سے اس کا انجبار ہوگا. کمن کیفن، یہ باسا لگے، یہ دو گناہ مجھے بھی عذاب قبر ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے، سب سے پہلے قیامت میں حساب نماز کا ہوگا، سب سے پہلے قیامت میں فیصلہ دماغ کا ہوگا. ہو گیا. نماز کی پہلی سیری کیا ہے؟ پاکی. پہلی سیری پاکی. آخرت کی پہلی سیری قبر. آخرت کی پہلی سیری قبر. تو جس جو نماز کا پہلے حساب ہونے والا ہے، اس کی پہلی سیری پاکی، اس میں کوتاہی کی تو پہلی سیری میں عذاب قبر. خون، خون کب ہوتا ہے؟ پہلو تار رہو او کے تو دو، وہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، پٹھان کو غصہ گیا. مثلا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری بیوی بیٹی کو چھیڑتا ہے، کیا ہوگا؟ ظاہر ہے خون گرم ہوگا، قتل کر دے گا. تو قتل کے لیے سیری کیا ہوئی؟ چگلی. تو قیامت کے عذاب سے پہلے عذاب قبر اس کی سیری ہے. تو ان دو گناہوں، تو اس لیے میں نے بتایا، ہی المانع ہی المنجیا، عذاب قبر سے تبارک بچاتا ہے. تو اس لیے اہتمام سے تبارک الذی بیدہ الملک ہمیں پڑھنا چاہیے. آپ نے اچھا کیا نماز میں، اور پھر دو رکعت میں اس لیے کہ لوگ پھر تھک جاتے ہیں، یہ بھی اچھا کیا. لیکن سورۃ الاعراف کیا خیال ہے؟ مشکل ہے، وہ سراج پڑھائیں گے، ان کے لیے طی الزمان ہو جائے گا داؤد علیہ السلام کی طرح. کافی ہے مولانا، اس کے آگے علیہ السلام نے وہ حدیث کے آگے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کے اندر وہ ٹہنیاں. اچھا پہنچا، وہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں یار. خیر بار صورت، پھر اردو علی صلاحت وسلام نے دو ٹہنیاں منگوائی، اور ان ٹہنیوں کو ایک اس قبر میں، ایک اس قبر میں گھارا. ٹہنیاں پھول نہیں، کہیں تم روز پھول لے آؤ 30 پاؤنڈ کے، ہم کو دے دو. میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بچے ہیں نا، یہ سراج کی طرح بوبونس، سمجھایا؟ جب ہمارے یہاں جامعہ میں بچیوں کا جلسہ ہوتا ہے نا، تو آپا ختم کراتی ہے، اور ہمارے ذمے اس زمانے میں مدینہ طلوع میں جہاں صفائی وغیرہ جب چلی گئی، جب صفائی کرتے تھے تو اللہ اکبر، فلاورز کے ٹکڑے، یہاں فلاور ہے، یہاں فلاور. تو بچیوں کی ماں جب آتی تھی نا جلسے میں تو فلاور لے کر آتی تھی، اور ہمارے بچوں کو تو ایتر بھی لگانا پڑتا ہے، یہ کیا فلاور لائیں گے؟ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی کم از کم سیلف ریزنگ فلاور تو لے آؤ کہ کیک بنے گا. تو میرا مطلب یہ کہ اس فلاور کی ضرورت صاحب القبر کو نہیں، زندہ کو ہے، تاکہ وہ خوش بولے. ذرا اتنا کہنے کے باوجود بھی ہمارے طلبہ کبھی فلاور نہیں لاتے، بوبنز لاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے اس میں ایک ٹہنی اس میں ٹہنی, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبس, ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی جب تک یہ تر ہے. اب علماء نے وجوہات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے, اس لیے کہ ہر دفعہ یہ چیز ثابت نہیں ہے, لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا, بخاری میں ہے, انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر یہ گھر دینا, تو معلوم ہوا صحابی نے عموم سمجھا ہے. چلو جو بھی ہو, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ کبھی کبھار ہونا چاہیے, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ نہیں کیا ہے, لیکن پھول نہیں, اس لیے میں نے کہا اس کا ثبوت نہیں ہے, بس ٹینی ترک, اور اس کی وجہ وہ ام من شیئن الا یسبح بحمدہ, جو چیز تر رہتی ہے تر وہ تسبیح بھرتی ہے, اس لیے بلا وجہ درخت نہیں کاٹنا چاہیے, بلا وجہ درخت نہ کاٹے, اور خاص طور پر جنات وغیرہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے, تو ضرورت نہ ہو تو اس درخت کو تو وہ مت کاٹو. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گاڑ دیا اور فرمایا کہ ان سے انشاءاللہ عذاب قبر میں تخفیف ہوگی, معلوم یہی بسا جب تک یہ خشک نہیں ہوتے. جی ہو گیا. سورت کے اخیر میں جو ہے ٹھیک ہے, نہیں فرض نماز میں حنفیہ منع کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن احناف جو ہے ان تمام ادعیا کو محمول کرتے ہیں نفلوں پر, فردوں میں نہ پڑے تاکہ غیر قرآن قرآن کے ساتھ شامل نہ ہو جائے. اب یہ 6:30 تو بج گئے. ہاں جی, وہ بریک والا قصہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. بریک ہمارے مولانا بلال صاحب کی عادت یہ ہے, وہ تو مقرر ہے نا, تو اس جگہ بریک لگاتے تاکہ دوسری بہن بھی آئے, ادیبات 3/4 اس لیے کہ لوگ آتے نہیں. تو الف لیلہ کا قصہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم. معلوم ہے جی, 1000 nights, ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا, پتہ نہیں اس میں کیا ابتدا کیا کرتا تھا, جس عورت سے لڑکی سے شادی کرتا تھا صبح بیڈ روم میں نکلنے سے پہلے وہ قتل کر دی جاتی تھی, اور ظاہر ہے کہ وہ جس کو کہے اس کو بھیجنا پڑتا تھا لڑکی, ورنہ تو اس بچاری کی خیر نہیں, اور قدیم زمانے میں تو بڑا ظلم ہوا ہے, مزہ لینے کے لیے بھی کہتے تھے اس کو چاقو مارو, بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں, سمجھتے تھے ہماری حکومت ہے, کہاں گیا وہ, کہاں حامان کہاں گیا, فرعون کہاں گیا, ساری خدائی ساری حکومتیں موت آ کر خاتمہ کر دیتی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ آپ میرا نکاح کراؤ, یہ مجھے قتل نہیں کرے گا, بڑی چالاک ہوشیار عورت تھی, کہا ٹھیک ہے, نکاح ہو گیا. اب رات کو جو بھی اس نے سٹوری شروع کی, سٹوری سمجھتے ہو, کہانی, اور بڑی بعض کتابیں ہوتی ہیں نا ناول کی, آدمی چھوڑتا نہیں ہے اس کو, رات بھر پڑھے گا قرآن نہیں پڑھے گا رات بھر, وہ ناول لکھنے والے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, تو ایسی جگہ سٹاپ لگاتے ہیں کہ آدمی آگے کے بغیر رہ نہیں سکتا. اب یہ کتاب آئی ہے میں بتاتا نہیں ہوں, تو وہ ہماری بیوی رات کو لہو جانی کتاب ختم کر کے رہی, ملا عمر پر ہے کتاب, سمجھا, زبردست ہے وہ, کہ وفات کا واقعہ بھی عجیب لکھا ہے اس میں, بڑی منصف اس عورت نے لکھا ہے, جرمن عورت ہے, اس کی زبان میں تھی انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے. تو خیر اس نے کہا کہ میں اس کا علاج میرے پاس ہے. اب جب صبح کا وقت آیا, جب بادشاہ سلامت کو نکل آئے, اس نے ایسے مور پر بات چھوڑی کہ بادشاہ کو بھی طلب ہوئی کہ اس کو پورا کرنا ہے, کہا اس کو مت قتل کرنا, سٹوری باقی ہے. 1000 رات تک اس نے سٹوری بیان کی ہے, اس کا نام ہے الف لیلہ, تو رات کو آ جا رہا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إشراق قلبه إشراق الدعاء قلبه إشراق قلبه.